دوران روزہ مسواک کرتے ہوئے اگر مسواک کا ریشہ ٹوٹ کر حلق میں چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا اور جاتا فیل ہوا تو ضرور روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ یاد ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد.